nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujmy razem. Wznieśmy flagi i kibicujmy podczas igrzysk. Totalizator sportowy. Kibicujemy już od 65 lat. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim od razu za chwilę przeniesiemy się do Tokio, gdzie zakończył się właśnie finałowy wyścig, w którym płynęły polskie żeglarki. O 20% więcej nowych zakażeń COVID-19 niż w poprzednią środę. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w tym roku w Zamościu. I od razu przenosimy się do Tokio, gdzie o medal walczyły polskie żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Hogar. Finałowy wyścig śledził Dariusz Urbanowicz. Mamy srebrny medal. Jolanta Hogar-Hill i sterniczka Agnieszka Skrzypulec zdobyły właśnie srebrny medal. Wyprzedziły francuskie o dwie pozycje i zameldowały się na mecie, na miejscu pozwalającym im przeskoczyć właśnie francuski. Także złoto dla Brytyjek, a brąz dla Francuzek. Polki ze srebrnym medalem. Z Dariuszem Urbanowiczem połączymy się za chwilę w sporcie, gdzie opowie, jak wyglądał ten wyścig. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanouska ma dziś być w Warszawie. O przylocie sportsmenki do polskiej stolicy poinformował na Twitterze białoruski polityk opozycyjny Paweł Łatuszka. Sportsmenka odleciała z Japonii w nocy rejsowym samolotem do Wiednia. A wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk napisał w mediach społecznościowych, że Krystyna Cimanouska jest pod opieką polskiej służby dyplomatycznej. Tak jak wielokrotnie wskazywaliśmy, ze względów bezpieczeństwa nie podajemy szczegółów dotyczących trasy przelotu, podkreślił wiceminister. Po tym jak Cimanouska skrytykowała władzę Białoruskiego Związku Sportowego, została wycofana z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko. Tam biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji, mówiąc, że boi się o swoje bezpieczeństwo. Białorusinka skroniła się na terenie polskiej ambasady i otrzymała polską wizę humanitarną. Liczba nowych zakażeń koronawirusem w porównaniu do poprzedniej środy wzrosła o 20%, ujawnił w radiowej jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił, widać powolną tendencję wzrostową. Wiceminister zaznaczył, że jedynym sposobem na powstrzymanie czwartej fali pandemii są szczepienia. Nie obserwujemy w tej chwili wzmożonej ilości wykonywanych testów, co też mogłoby być sygnałem do tego, czy ta nowa fala już do Polski nadciąga. No ale nie łudźmy się, jeżeli w ciągu najbliższych tygodni nie zaszczepimy się w ilości kilkunastu milionów Polaków, to jednak w najbliższych tygodniach może dojść do wzrostu nowych zakażeń. Jeżeli chcemy wrócić do tej normalności, do której chyba wszyscy tęsknimy, aby nie było kolejnych obostrzeń, to powinniśmy jednak pójść do punktu szczepień i to szczepienie wykonać. A wczoraj były 164 nowe zakażenia koronawirusem, zmarły 4 osoby. Pogorszenia sytuacji epidemicznej spodziewa się dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. To, że teraz jest dobrze, to oczywiście nas cieszy, ale jest coraz gorzej i możemy dojść do oczywiście dużo, dużo wyższych wartości. Póki co jeszcze nie obserwujemy zakażeń w podstawowej opiece zdrowotnej, obserwujemy natomiast bardzo małą liczbę szczepień, szczególnie pierwszodawkowych. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest już ponad 17,5 miliona Polaków. Festiwal Dwa Teatry, organizowany wspólnie przez Polskie Radio i Telewizję Polską, odbędzie się w Zamościu. W historycznym, renesansowym ratuszu podpisano umowę o współorganizacji tego wyjątkowego festiwalu. Przemysław Lis. Festiwal to kilkadziesiąt spektakli, słuchowisk radiowych, a także tyle samo spektakli teatru telewizji. Wydarzenie ma formę konkursową, obejmuje utwory, które zostały wyemitowane w latach 2019-2020. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, w ramach festiwalu odbędzie się konkurs słuchowisk zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Także zachęcamy do słuchania nie tylko dorosłych, no bo dla nich przecież to święto jest głównie, ale także i w tej kategorii dziecięcej także będzie coś do posłuchania. I choć Zamość został zaprojektowany jako renesansowa twierdza, to nie brakuje w nim miejsca dla sztuki, przekonuje dyrektor kreatywny festiwalu Janusz Kukuła. Nam zależy, żeby było najbliżej do serc naszych słuchaczy i widzów. Powstaje specjalna metafora nowa w naszym języku. Festiwal Dwa Teatry, twierdza polskiej i światowej sztuki. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w dniach od 17 do 20 września. Zamość, Przemysław Lis, Polskie Radio. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czas już na sporty i Adam Malecki. Płynęły, aż wypłynęły medal i to srebro. Nasze dzielne dziewczyny w klasie 470, Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill. Załoga szczecińsko-toruńska wypłynęła marzenia na igrzyskach. W wyścigu medalowym zajęły drugie miejsce. Wynosimy je z Dariusz Urbanowicz. Darku, jaki to był wyścig? Jak popłynęły Polki? Jakie emocje? No ja jestem bardzo wzruszony, nie ukrywam, jestem od lat zaangażowany w żeglarstwo, więc dla mnie ten medal jest niezwykle ważny. Cóż, no, Polki zaryzykowały na początku, popłynęły w prawą stronę razem z Francuzkami, których musiały pilnować, no bo to były ich główne rywalki do srebrnego medalu. No i walka była taka, że Polki płynęły w połowie stawki, ale kontrolowały cały czas, płynęły przed Francuzkami. Musiały też pilnować Słowenek, które mogły się pokusić tutaj o medal, jakby wygrały. Przed Polkami zostały sklasyfikowane Brytyjki, które na ostatnim kursie dosłownie zostały przez Polki wyprzedzone, dzięki czemu to właśnie Polki wskoczyły na miejsce drugie na remisie punktowym z Francuzkami, ale zwycięstwo, lepsza pozycja w wyścigu medalowym dała Polkom srebrny medal, także cieszymy się bardzo, piękna chwila, zaraz pędzę do dziewczyny im pogratulować. No i skocz do wody, na szczęście. Dziękujemy bardzo. Mamy siódmy medal na igrzyskach. A co działo się jeszcze dzisiaj? Rywalizowały kajakarki, które w komplecie i bezpośrednio awansowały do półfinałów. W jedynkach bieg eliminacyjny na 200 metrów wygrała Dorota Borowska. Do półfinału na 500 metrów awansowały Marta Walczykiewicz i Justyna Iskrzycka. Do finałów nie awansowali lekkoatleci. Damian Czykier na 110 metrów przez płotki odpadł w półfinale, podobnie zresztą jak na igrzyskach w Rio. Dramat oszczepników, zwłaszcza wynik Marcina Krukowskiego, jest przykrą niespodzianką. Przecież to rekordzista Polski z drugim najlepszym wynikiem w tym sezonie na świecie. Nie przebrnął eliminacji. Co się stało, Marcinie? Żal, no co mogę powiedzieć. Przegrałem z nawierzchnią po prostu. Bardzo szybki tartan, dodatkowo miękki, żaden rzut nie był wyblokowany, wszystko tak jakbym nogę wsadził w masło i po prostu to jest rzut z powietrza, no nie da się z czegoś takiego rzucać, no wszyscy zawodnicy, którzy są szybcy lub mają bardzo długi blok i impet na tym bloku, po prostu rzucali słabo dzisiaj, no bo się nie da po prostu na czymś takim rzucać, jeszcze dodatkowo jak jest 40 stopni, no to no mówię, tam na końcu po prostu to jest jakbym nogę na kartkę papieru postawił. Przypominam, że dzisiaj kolejne finały olimpijskie z Polakami. O 13.15 na stadionie lekkoatletycznym wystąpią młodzieżarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, a o 14.15 na 800 metrów pobiegnie Patryk Dobek. O godzinie 20.00 w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra Legia Warszawa. Legioniści zmierzą się w Zagrzebiu z Dynamem. Trener Czesław Michniewicz zna klasę rywala. Dynamo to świetny zespół i myślę, że żaden polski klub nie ma prawa nawet przymierzać się do piłkarzy pierwszej jedenastki pod kątem transferu, bo to są transfery nierealne. Ci zawodnicy najczęściej odchodzą stąd do wielkich klubów, do wielkich lig, także jest wielu świetnych piłkarzy. My wiemy, z kim gramy, wiemy, jak chcemy zagrać. Mamy dużo szacunku i respektu do rywala, ale też wierzymy w swoje możliwości. Jaki rezultat byłby dla nas korzystny? Myślę, że każdy, który nie będzie naszej porażki, daje nam nadzieję na rewanż, skuteczny rewanż w Warszawie. Kolejny sport po 17.00, studio olimpijskie o 16.20 i przypominam jeszcze informacje, zanosimy. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill zdobyły srebrny medal w żeglarskiej klasie 470. Sponsorem audycji był PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na wschodzie i południowym wschodzie 25 stopni, tam najcieplej, najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich 18-20. Nad Polską dużo chmur, prawie wszędzie może z nich przelotnie padać, możliwe też burze intensywniejsze na wschodzie i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny w dół. O, no to super. Barbara, idziemy. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato na całego. Polskie pieczarki tylko 5,99 za kilogram, a środki do prania Ariel jedynie 34,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 7 sierpnia. Carrefour, możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Pietrasik oraz Radosław Wojtas. A ja nazywam się Marta Piasecka i witam Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj 4 medale dla biało-czerwonych na Igrzyskach Olimpijskich, dzisiaj już 1. Dobrze zaczynamy ten dzień, a w Trójce przed południem jeszcze lepiej będziemy go kontynuować, bo opowiemy m.in. o tym, jak wygląda świat Rembrandta i o weekendzie we Wrocławiu, gdzie przyjadą największe sławy polskiego kina. Program trzeci.

Trójka. Program trzeci. Może coś strasznego. jest koniec tej groteski. Autobus życia jednak dalej jedzie. Będę pamiętać cię do grobowej deski. Dziewczyno bez zęba na przezie. Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak jak mogłem wtedy. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. A czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Mroczny, tajemniczy i enigmatyczny. Takimi przymiotnikami ja określiłabym wystawę, którą można oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie. A jest to Świat Rembrandta, artyści mieszczanie. Moim i Państwa gościem już teraz jest Alicja Jakubowska, kurator wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie dokładnie dzieła mistrza Rembrandta możemy oglądać już teraz na tej wystawie? Na naszej wystawie pokazujemy dwa prawdziwe arcydzieła Rembrandta, Dziewczynę w ramie obrazu i Uczonego przy pulpicie. To są dwa obrazy, które znajdą się w całej kolekcji zamku, ale uważamy, że trzeba je co jakiś czas przypominać publiczności w takim bardzo specjalnym kontekście, jakim są wystawy czasowe. Poza tym dobraliśmy do obrazów kilkanaście rycin, oryginalnych rycin Rembrandta z polskich zbiorów i one są takim punktem startowym dla każdej sali wystawy i w ten sposób Rembrandt prowadzi jako taki dyskretny przewodnik przez kolejne części tej ekspozycji. Właśnie, bo nie tylko obrazy autorstwa mistrza Rembrandta możemy oglądać na tej wystawie, no ale też tych XVII-wiecznych twórców z Amsterdamu. Czy dzieła Rembrandta możemy wpisać w kanon dzieł tych XVII-wiecznych twórców z Niderlandów, czy raczej był on twórcą, który się wyjątkowo wyróżniał? Do dziś imię Rembrandta, bo Rembrandt to imię, kiedy chcemy użyć jego pełnego imienia, nazwiska, mówimy Rembrandt van Rijn, to rzeczywiście bardzo wyjątkowa postać. On był sławny już za życia i ta jego sława w zasadzie nigdy nie ustała. Był kimś bardzo wyjątkowym, miał niestandardowe podejście do tematyki, do komponowania obrazów, no i sposób układania farby, który doprowadził do mistrzostwa. Czy był jakoś, na pewno był osadzony w swojej epoce i właśnie o tym mówi ta wystawa. Pokazuje to, co było nauką niego, kontekst, świat mieszczan, innych artystów, odkrywców, którymi byli Holendrzy, podróżujący po całym świecie wtedy, ale Rembrandt był bardzo ambitny, więc jego sztuka rzeczywiście się wyróżnia, wyróżnia się wirtuozerią przede wszystkim, sposobem wykonania. Żaden centymetr, czy wręcz milimetr tych rembrandtowskich dzieł nie jest przypadkowy. Kiedy się ogląda w wielkich zbliżeniach, widać, że tam wszystko jest przemyślane i zaplanowane. Właśnie, bo ten XVII-wieczny Amsterdam przecież przeżywał wtedy złoty okres rozwoju i stał się tym najważniejszym i najbogatszym portem Europy, więc rosło takie zapotrzebowanie na obrazy, którymi na przykład ci bogatsi mieszczanie ozdabiali swoje domy. Tak, tak. Amsterdam, no, jeżeli chodzi o jakby powierzchnię kraju, który nazywamy popularnie Holandią, no to tutaj wiele się nie zmieniło, ale 400 lat temu jednak znaczenie właśnie Amsterdamu, innych miast holenderskich, mówimy o Leidzie, Rotterdamie, wielu, wielu innych, no było bez porównania wyższe niż dzisiaj. No, ten kraj, to miejsce w Europie było rzeczywiście takim centrum świata w zasadzie, bo i centrum handlowym. Tam przypływały statki z holenderskich kolonii, przywożąc towary, przywożąc różne okazy roślin, egzotycznych zwierząt czasem, tkanin, żywności z dalekich krajów. To wszystko rzeczywiście sprawiało, że Amsterdam, szczególnie właśnie Amsterdam, był taką światową stolicą, można powiedzieć, stolicą świata. Tu kwitła sztuka i no cóż, było to też centrum pieniądza, bankowości. I do tej ówczesnej stolicy świata powrócimy już za chwilkę. Z nami jest pani Alicja Jakubowska. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na wystawę Świat Rembrandta. Zapraszamy na nią i my oraz pani Alicja Jakubowska, która jest kuratorem wystawy. No właśnie, zwiedzanie zostało opatrzone bogatym programem edukacyjnym nie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci. Jak Rembrandt może trafić do dzieci? Rembrandt i w ogóle malarstwo czy sztuka dawnych wieków. Przyznam, że mam doświadczenie edukacyjne tutaj właśnie też na Zamku w Warszawie. Co ciekawe, sztuka dawna dla do dzieci, kiedy nasi edukatorzy mają ogromne doświadczenie, konstruują specjalnie dla poszczególnych kategorii wiekowych programy edukacyjne. Czy dobrze wychodzi to naprawdę znakomicie? Dzieci są bardzo zainteresowane tym, o czym opowiadamy. Angażują się w rozmowy, w analizowanie dzieł sztuki, które wydawałoby się, że są hermetycznie zamknięte, ale jednak dostrzegają na obrazach inne elementy. I co ciekawe, potrafią też zadawać bardzo ciekawe, właśnie niestandardowe pytania, które nawet doświadczonym edukatorom i historykom zbierają oczy i wtedy nawiązuje się bardzo ciekawa rozmowa i wymiana właśnie, no trudno powiedzieć, że może doświadczeń, ale właśnie tych spostrzeżeń. Więc zapraszamy, bo są zajęcia kierowane właśnie do dzieci, ale też dla dorosłych. I my serdecznie zapraszamy. A jeszcze ostatnie pytanko. Pani zdaniem, które dzieło Rembrandta na wystawie Świat Rembrandta jest tym najcenniejszym? No, dla mnie to niezmiennie jedno, jedyne, czyli Dziewczyna w bramie obrazu samego Rembrandta von Reina, bo to jest obraz wyjątkowy i w Zamku Królewskim w Warszawie, i w Polsce jest czołówce najcenniejszym dzieł. Zaraz podanie damy głosiczką. No i w twórczości Rembrandta też jest bardzo wysoko ceniony, więc na mnie zawsze robi największe wrażenie. Jak widać, lato można spędzić też w Warszawie, a szczególnie w Zamku Królewskim, gdzie serdecznie zapraszamy na wystawę Świat Rembrandta, artyści, mieszczanie. Dziękujemy. Naszym gościem była Alicja Jakubowska. Dziękuję.

skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani fausty, małe róże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy, małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. I tak Happy Set zostawił ślad na naszej audycji, a w Trójce przed południem czas teraz na informacje ze świata ekonomii. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. W Trójce czas na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się wczoraj z przedstawicielami przedsiębiorców. Rozmowa, jak informuje KPRM, dotyczyła Polskiego Ładu. Nie ma tygodnia, w którym nie toczyłaby się dyskusja na temat Polskiego Ładu, podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas wideorozmowy z przedsiębiorcami. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat pakietu rozwiązań podatkowych oraz większych wydatków publicznych na system ochrony zdrowia. W spotkaniu oprócz premiera Mateusza Morawieckiego uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przedsiębiorców reprezentowali przedstawiciele takich organizacji jak Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Fundacja Firmy Rodzinne, Pracodawcy RP i BCC. Konsultacje projektu, przypominamy, trwają do 30 sierpnia. Zgodnie ze strategią PGE do 2030 roku grupa zamierza przeznaczyć 75 miliardów złotych na inwestycje w odnawialne i niskoemisyjne źródła energii. Spółka czeka tylko jeszcze na nowelizację tzw. ustawy odległościowej. Prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski wyjaśnia, że za realizację większości inwestycji będzie odpowiedzialna właśnie spółka PGE Energia Odnawialna. Przede wszystkim w zakresie budowy lądowych farm wiatrowych, ale także farm słonecznych. I tu chcemy do 2030 roku zwiększyć nasz portfel o 1 giga mocy w lądowych farmach wiatrowych. W zakresie fotowoltaiki o 3 gigawaty nowych mocy. W ramach strategii grupy PGE Energia Odnawialna wybuduje też farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o mocy 2,5 gigawata do 2030 roku. Grupa PGE jest właścicielem 17 farm wiatrowych o łącznej mocy 688 MW. W sumie 310 turbin. Daje to spółce pozycję lidera w Polsce pod względem zainstalowanej mocy. Dwa samochody Toyota Corolla oraz dwa razy po 100 tysięcy złotych będzie można wygrać w pierwszym miesięcznym losowaniu Loterii Narodowego Programu Szczepień. Losowania miesięczne odbędą się jeszcze dwukrotnie. 8 września oraz 6 października. Totalizator sportowy przypomina, że cały czas są przeprowadzane losowania tygodniowe, w których co środę do wygrania jest 5 razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Przydzielane są także nagrody natychmiastowe. Teraz powiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Przybywa sklepów z odzieżą, ubywa aptek. Przeczytamy dziś w Rzeczpospolitej. W dekadę w Polsce zamknięto ponad 100 tysięcy sklepów. Choć w ostatnim półroczu ich liczba niemal się nie zmieniła, to w wielu segmentach sprzedaży detalicznej kryzys związany z pandemią dopiero zacznie zbierać żniwo. W ostatnich 7 miesiącach najczęściej likwidowane były sklepy z artykułami biurowymi i piśmienniczymi, jak również z artykułami używanymi, obuwiem i galanterią, a także tytoniem i wyrobami mięsnymi. Wśród najszybciej kurczących się sektorów są także apteki, których zamknięto 164. Jak wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej, popyt na kredyty mieszkaniowe był w lipcu w polskich bankach wyższy aż o 1/3 licząc rok do roku, przeczytamy z kolei na portalu gazeta.pl, choć w porównaniu z czerwcem nieco spadł, nadal jest bardzo wysoki. Znów rekord pobiła średnia wartość wnioskowanego kredytu. Wyniosła aż 328 tysięcy złotych i była o 42 tysiące złotych wyższa niż raptem rok temu. Ostatnie miesiące są bardzo pracowite dla bankowców oraz innych pracowników branży. Alarmują, że czas rozpatrywania wniosków kredytowych może się wydłużać. Czas oczekiwania na decyzję jest najdłuższy, jaki pamiętam. Średnio na decyzję ostateczną trzeba czekać 2 miesiące. Zdarzają się banki, gdzie trzeba czekać nawet 70 dni roboczych, mówił niedawno w rozmowie z portalem bankier.pl Tomasz Gojtka, dyrektor poznańskiego oddziału Expander Advisors. Formalnie banki mają 21 dni na decyzję kredytową, ale jak pisze bankier.pl, obecnie to wyłącznie teoria i banki stosują różne triki, by grać na czas. To m.in. prośby do wnioskodawców o kolejne dokumenty. To wszystko, co przygotowałem na dziś dla Państwa. Zapraszam do Informatora Ekonomicznego już na jutro na godzinę 9.50. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Miłego dnia. Show me I was going to lose the fight. Leave me high.